matinalul pentru Party People. De luni până joi, de la 7 la 10 seara. Da, bună seara, Chisomanilor. Începe o nouă săptămână de Kiss Kiss in the Mix cu voi, Olex in the Mix, DJ Young on the mic. Începem 3 ore de party și astăzi, până la 10, avem hituri mixate, mesaje de Kiss-uri care vin fie prin SMS la 0722 20 60 20, fie pe facebook.com/kissfmromania, puțin mai încolo. Începem prima serie, 40 de minute non-stop mix cu Smiley, acasă, editul semnat Jay Murano. Asculți doar hituri. Să stau cu cine vine, să-mi iubesc prietenii așa cum mă iubesc pe mine. Vreau să gust din plăcere, să trec peste durere. Știi că viața oferă doar celui care cere, celui care cere. Și-mi vine câteodată să plec, să-l las spate de tot. Dar atunci îmi amintesc că în viață nu există rupor. Vreau să cânt, să visez și să râd. Și să râd, să nu uit să mă joc. viață nu ține, dar mai rămân încă o seară cu tine, cu lumânări și paharele pline. Știu că iubirea o viață nu ține, dar mai rămân încă o seară cu tine, cu lumânări și paharele pline. Și petale pe copul. You'll be hard, you'll be hard, full of cash and a pocket full of dreams, gonna leave the town, know what I mean. I got my girls surrounding me, we're taking off at this city, led by the sound of R.O.P. Mai țineți minte piesa asta din vară? Parcă nu e foarte departe, nu-i așa? De acum, într-un sfert de oră, pregătim primele mesaje de richisuri care vin prin SMS la 0722 20 60 20. Însă, până atunci, mixăm 4 super hituri. Vine chiar acum Nicole Cherie, Memories. Imediat, Jason Derulo, Talk Dirty. Avem și Connector, Noi ne potrivim. Și James Sutter, Impossible. O mulțime de hituri pe care voi le cereți in the mix la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Luăm dedicații imediat.

sus până la cer. Până la cer, editul semnat Jay Murano. Puțin mai încolo vom lua și mesaje de pe facebook.com/kissfmromania. Dacă ai un dedichis și nu vrei să-l trimiți prin SMS, poți să-l lași la postarea Star Dedicații, care apare pe Facebook-ul Kiss FM. Vine Anca Florescu acum, o piesă care se cheamă Hearts Collide. Cu voi, In The Mix, DJ Young și Olix. La Kiss FM, asculți doar hituri. Sound of your voice is living. the mix, back to the party. Încă 4 piese in the mix înainte de 8 fix, iar pe final de oră vom lua mesaje de pe facebook.com/KissFM România. Andra, inevitabil va fi bine și imediat avem Udi și WhatsApp, scumpă domnișoară. Suntem cu voi DJ Young și Olex in the mix la Kiss FM. Asculți doar hituri. O sticlă de vin, puțin.

Hai să vedem ce găsim pe facebook.com/KissFM România printre mesajele voastre, acolo unde suntem peste 1.350.000 de kissomani. Amia vrea pentru iubitul ei Sergiu cu mesajul "Te iubesc enorm și la mulți ani fericiți alături de mine", zice ea. Cristian vrea pentru iubita lui Ana Maria "Te iubesc mult și mi-este dor de tine". Diana vrea pentru sudorile ei Alina și Adriana "Mulțumesc vieții că v-am alături", iar pe Opfix pregătim metrujim Bella. Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și Olex mixăm doar hituri. George, dacă nu tu, atunci cine? Rodica de la contabilitate. Iubita mea? Bine, ea încă nu știe că e iubita mea, dar va afla acum, nu? Dacă nu tu, atunci cine vrei să primească Kiss Cash? Dacă nu umpli tu potul, la cine vrei să ajungă 100 de euro? Kiss Cash se joacă acum la două capete. Câștigi bani sau câștigi un prieten. Înscrieri gratuite pe kissfm.ro, pe Facebook sau prin SMS la 0735 600 100, tarif normal. Asculți hiturile Kiss FM, câștigi Kiss Cash. Dacă nu tu, atunci cine? Descoperă ofertele Metro cu bucurie de copil. Doar în 3 decembrie plătești cu 20% mai puțin pentru oricare din produsele marca Delicat. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Articolele aflate în alte promoții sunt excluse. Detalii în magazin. Accesul în magazinele Metro se face pe baza legitimației de client. Ștefan Bănică live la Sala Palatului. Concert extraordinar de Crăciun. Alerg printre stele. Magic FM prezintă un spectacol de referință în... E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. C'était un phénomène, elle n'était pas humaine. Le genre de femme qui change, le plus grand délinquant, un gentleman. Une beauté sans pareil, tout le monde veut s'en emparer. Sans savoir qu'elle les mène en bateau. Hypnotisée, on pouvait tout donner. Elle n'avait qu'à demander, puis aussitôt on démarrait. On cherchait à l'impressionner, à devenir son préféré. Sans savoir qu'elle les mène en bateau. Mais quand je la vois danser le soir, j'aimerais devenir la chaise sur laquelle elle s'assoit. Cette femme était nommée Belle à la peau dorée. Les femmes la haïssaient, toute la jalousaient, mais les hommes ne pouvaient que l'aimer. Elle n'était pas d'ici, ni facile ni difficile, synonyme de magnifique, à ses pieds que des disciples qui devenaient vite indécis. Tremblant comme des feuilles, elle te caressait sans même te toucher. Mais quand je la vois danser le soir, j'aimerais devenir la chaise sur laquelle elle s'assoit. Je suis l'ombre de ton yache, l'ombre de ton yache, fais-moi tourner la tête.

confession. So you gotta listen. See, I like Beyonce, but she can't wait to get. I like you, Nicki. I yeah, she's mega. I like Rihanna. She can make me deco gaga. I like her mom for life, cause people like her. I like Genevieve. I think that she's so sweet. I'm not a worry, cause she know the ring I read. Enough. I'm covering my ears like a kid. When you rather be a coward when I was polite. I'm gonna drown you out before I lose my mind. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring. Enough is enough. I'm covering Boy și Sam Smith la Kiss Kiss in the Mix. Hai să ne uităm din nou printre mesajele voastre. Luăm și SMS-uri care vin la 0722 20 60 20 și mesaje de pe facebook.com/kissfmromania. Cristina Sânziana vrea Lord Royals pentru buna ei prietenă Amalia și J Balvin Eu te-l odihe cu La mulți ani pentru Mihai din Năvodar, din partea celor mai adevărați și mai crazy prieteni, zic ei, Todos, Andrei și Ovidiu. Hai să le mixăm exact în ordinea pe care ați ales-o voi. Lord Royals, o super piesă, ne place foarte mult. Avem J Balvin, apoi și Vescan cu Alina Eremia, o piesă nouă, o piesă fresh, în dreapta ta. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. I've never seen a diamond in flame. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address in a torn up town. No postcode envy. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, blood stains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair.

zile, ani grei. Dar acum te știu eu, tu sigur ești ok, da. Sigur ai făcut tot ce ai putut și deja ai în sfârșit familia, tu știi m-amândoi că o visai. Știi m-amândoi și cum vorbeai tu ori în șir, eu te aprobam, dădeam din cap că te înțeleg, când de fapt nici nu te ascultam, now. Aveam multe pe cap, mai tot timpul ocupat, mai tot timpul ignorat, mai mereu plecat, ai. Să recunoaștem că ne-am dat prea multe teste și ne-am mințit prea mult că o să trecem peste. Dacă în orice poveste ești blocat în mintea mea, că au fost multe în patul meu, dar nu și în inima mea. Ce s-ar întâmpla? Kiss Kiss in the Mix, Vescan și Alina Eremia în dreapta ta. Nu uitați, pentru mâine dimineață, în prima oră de cronică, potul Kiss Cash a ajuns la 400 de euro. Dacă ești înscris la concurs și te sunăm să intri în direct, trebuie să ne spui cum se numește piesa difuzată pe Kiss FM chiar înaintea concursului. Dacă știi, ai luat potul strâns până atunci. Dacă nu știi, ne recomanzi un prieten, îl punem în direct și, dacă știe cine l-a recomandat, câștigă 100 de euro. De data asta joci Kiss Cash la două capete. Hai să mixăm Melisande, Read All About It și apoi James Arthur, Impossible. Olex in the Mix, DJ Young, on the mic, la Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Come on.

We'll be right back.

world, you'll love you till the end of time. Stay overnight, cause I want you in my life. And I wanna love you, I will never make you cry. Și final de party la Kiss Kiss in the Mix, dar mâine seara de la 7 vă dăm din nou pe spate cu super hituri mixate de la DJ Young și Olix. Aveți parte de o seară excelentă și de o săptămână perfectă. Și baftă maximă pentru mâine dimineață. În prima oră de cronică aveți potul Kiss Cash ajuns la 400 de euro. Din partea lui Ovidiu Stănescu, adică DJ Young, și a lui Olix, o seară pe cinste. La Kiss FM asculți doar hituri.